by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Trawisto. I Trawisto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ zapowiedział, że rosyjscy dyplomaci niebawem opuszczą konsulat w Poznaniu. Do końca listopada unijne kraje mają zatwierdzić decyzję komisji o wypłacie Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tajfun nadciągający na Filipiny może być katastrofalny, ewakuowano 650 tysięcy ludzi. Rosyjscy dyplomaci w najbliższych dniach opuszczą konsulat w Poznaniu, zapowiedział minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski dodał, że z życzliwością potraktowany byłby wniosek strony ukraińskiej o umieszczeniu w tym miejscu konsulatu Ukrainy. W październiku szef MSZ poinformował o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu. Radosław Sikorski mówił, że jako minister dysponuje informacjami, że za próbami dywersji w Polsce i w krajach sojuszniczych stoi Rosja. Do końca miesiąca unijne kraje mają zatwierdzić decyzję komisji o drugiej wypłacie Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 miliardów 400 milionów euro. Zielone światło dla tej wypłaty Komisja Europejska dała kilka dni temu. Już w najbliższy wtorek decyzję komisji zatwierdzą eksperci z Unijnego Komitetu Polityki Gospodarczej. Za 10 dni, czyli 29 listopada, decyzję zaakceptuje Komitet Finansowo-Ekonomiczny. I na tym kończy się udział unijnych krajów i to otworzy drogę Komisji Europejskiej do przelania w ciągu najpóźniej 2 tygodni pieniędzy na polskie konto. Pula 9 miliardów 400 milionów euro zostanie zainwestowana w polskie farmy wiatrowe na Bałtyku, przekazana na remont linii kolejowych i zakup nowego taboru, na szpitale onkologiczne, inwestycje w ocieplanie domów i wymianę pieców, czy w szybki internet. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zatrzymanie i postawienie zarzutów Jackowi Sutrykowi to nie koniec afery związanej z Collegium Humanum. Zbigniew Przybyłka z klubu Jagiellońskiego mówi, że sprawa może zakończyć kariery wielu osób publicznych. Ta afera ma potencjał wciągnięcia w siebie, w to bagno polityków wielu opcji, nie tylko ogólnokrajowych, ale także właśnie lokalnych. Ta afera, myślę, nam będzie dostarczać jeszcze tematu przez długie miesiące. Szambą, mówiąc, nieelegancko wybiło. W ostatnich dniach zarzuty w sprawie afery Collegium Humanum postawiono 5 osobom, a od wykrycia sprawy 55 osobom. Dziś z aresztu wyszedł były rektor Collegium Humanum Paweł C. Prokurator zdecydował o uchyleniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Pogoń za lisem była główną atrakcją obchodów Hubertusa Janowskiego w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim. Celem imprezy jest prezentacja kultury i tradycji łowieckich oraz jeździeckich. Pogoń za lisem, w której wzięło udział 9 jeździeckich, oglądała licznie zgromadzona publiczność. Jeden jeździec ma przypięty ogon lisa do ramienia, a reszta jeźdźców stara się go dogonić i zerwać mu ten ogon. Podziwiamy konie. Im więcej jeźdźców, tym jest bardziej efektownie i no naprawdę emocje są super. Ja uwielbiam patrzeć na koń w galopie. Podziękujmy im za tą gonitwę! Rogulska Katarzyna, pracownik stadniny koni Janów Podlaski. Jeżeli chodzi o pogoń za lisem, to można powiedzieć, jest takie ukoronowanie całego sezonu jeździeckiego. To jest po prostu dzień takiej radości z tego, że jeździmy. Koniec zakończył w ten sposób sezon. Łukasz Dunek, ja reprezentuję barwy pierwszego pułku strzelców konny z Garwolina. To nie jest łatwa konkurencja, jak była pani tego lisa. Lis ma nad nami taką mega przewagę, on wiedzie nas kręcać, my musimy go wyczuć, musimy nauczyć się jakby zachowania tego lisa. Do tego świetnie wyszkolony koń, dobry zawodnik, koń szybki, koń zwrotny, to nie są takie proste rzeczy. Podczas obchodów Hubertusa Janowskiego zorganizowano pokazy konne, przejażdżki wozem po stadninie, a także prezentacje trofeów myśliwskich. Organizatorem była Janowska Stadnina oraz koło łowieckie Żerań. Tajfun nadciągający nad Filipiny może być katastrofalny, ostrzegają służby monitorujące pogodę. Do lądu może dotrzeć jeszcze dziś albo jutro rano. 650 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. To 6. tajfun w tym miesiącu w regionie. Mani zbliża się do słabo zaludnionej wyspy Cantaduanes jako super tajfun lub blisko szczytowej intensywności. Informowały służby meteorologiczne. Fale mają tu sięgać 14 metrów wysokości, a sztormowe przypływy sięgające nawet 3 metrów mogą dotknąć ponad 7,5 miliona ludzi. Prędkość wiatru wzrasta i wynosi około 195 km na godzinę w porywach do 240 km na godzinę. Pepito, jak lokalnie nazywa

przypomnę, że to nie pierwsza książka, bo były Muzy Młodej Polski, które dostały nagrodę Clio. Była też biografia Wyspiańskiego, były też Panny z Wesela, które znalazły się w finale nagrody Nike. Więc Młoda Polska, więc Kraków, ale Monika przyjechała z Lublina. O tym też porozmawiamy. I Tkacemu też to wypominano właśnie. No widzisz. Że z Zakopanego. Ale to nie jest wypomnienie. Bardzo jestem ciekaw po prostu, jak udaje ci się tak pracować w tych sytuacjach krakowskich. Dobra, krakowskich będąc w Lublinie, ale to zaraz. Bo chciałem jednak zacząć, wiesz, od podstawowego pytania. Jak byś przekonała osoby czytające, znaczy, dlaczego teraz w XXI wieku warto zajmować się bojem i warto przeczytać o nim książkę? Ja tutaj mam jedno zdanie, bo uważam, że w jego życiu tak naprawdę odbija się cała nasza współczesność i to wszystko, bo wydaje nam się, że czytamy książkę o jakimś starszym panu, wąsatym z odległej epoki i cóż my możemy o nim wiedzieć, a jeśli wiemy, to słówka ewentualnie, prawda, więc nas to zniechęca, niemniej nie. Wszystko to, co jest dla nas ważne, czym dzisiaj oddychamy, prawa, o które walczymy, czego się domagamy, jak chcielibyśmy widzieć nowoczesne państwo, to jest Tadeusz Bojżaleński i jego duch. Ja bym wręcz nawet powiedział, że być może byśmy potrzebowali nowego boja, to znaczy autora tak ostro polemicznego, tak pracowitego, który byłby w stanie napisać nowych, jak to było, nasi okupanci, tak? Tak. O Klerze. Podjąć to jeszcze raz, a przy tym się tak cudownie wpisywać w kulturę masową, wiedzieć, z czym to jeść, jak się poruszać, być takim zwierzęciem medialnym, bo to jest, on wtedy już to rozumiał, że należy o sprawach serio pisać z przymrużeniem oka albo w taki lekki sposób, żeby po prostu potrafić dotrzeć do odbiorcy, tak? I dzisiaj właśnie też nam brak tego właśnie takiego człowieka, który by po prostu podjął całe to jego staranie o jego walkę i po prostu podniósł sztandar. Mm. Dlatego teraz w pliku tekstowym audycji książkowej Trójki u mnie u Maxa Cegielskiego, wydawczynią przypominam jest Michalina Bieńko. Będziemy o boju rozmawiać, bo rzeczywiście chyba bardzo ważne jest to, co teraz powiedziałaś. To znaczy, że boj z jednej strony wyrastał z bardzo artystycznych tradycji językowych, ale był w stanie działać właśnie w skali masowej, był też mistrzem autopromocji i w ogóle promocji, tak. Czyli rozumiał właśnie te mechanizmy. Dzisiaj co, czy byśmy je nazwali komercyjnymi, czy byśmy je nazwali PR-owymi? Jedno i drugie, prawda? Po prostu albo taką troską, czy budowaniem własnej marki. Może bardziej tak nawet, prawda? Bo w którymś momencie ten pseudonim zyskał niepodległość, pseudonim Boj, wyodrębnił się z nazwiska, tak jakby wyodrębnił się z człowieka i zyskał taką integralność, a nawet zawłaszczył kolejne osoby w jego otoczeniu, żonę, syna i tak dalej. O nich obydwojgu mówiono Bojowie, tak? Także myślę, że to jest marka własna po prostu. Mm-hmm. To zaraz opowiemy, jak do niej doszedł. Przypomnijmy, że to jest nie tylko teksty dotyczące kleru, też teksty dotyczące aborcji. Rzeczywiście to był paradoksalnie w okresie Polski międzywojennej jakby podobny moment, mm-hmm. który wciąż niestety przechodzimy teraz w Polsce. To były też sprawy związane z wolnością słowa. O właśnie, będziemy musieli opowiedzieć o słynnym procesie przecież, który też, taki proces trzeba by powtórzyć, uważam. Zresztą jemu bardzo zależało, żeby ten proces tak jakby przeprowadzić, bo on powielokroć podkreślał pierwszy proces i myślę, że zależało mu na tym, żeby tak zostać też odnotowanym w tych annałach prawnych. Ale dobra, zacznijmy od początku, bo zacytowałem fragment, kiedy Bo idzie pierwszy raz do teatru, ale opowiedz trochę, z jakiego świata był Boj, znaczy jeżeli chodzi o jego rodzinę, bo to przecież nie był świat, to był świat jednak też częściowo artystyczny. Tak, z drugiej strony przez ojca. Ojciec był znanym kompozytorem w tamtym czasie, Władysław Żeleński, ale też przez matkę on tak jakby wyniósł całą spuściznę taką pozytywistyczną i to w jego późniejszej działalności widać bardzo. Był człowiekiem dwóch epok, od początku do końca, czyli urodzonym w epoce pozytywizmu i gdzieś tak jakby mocno w tym zakorzenionym. Cała ta jego publicystyka, praca społeczna, to tak naprawdę jest pozostałość pozytywizmu, prawda? A z drugiej strony już wchodzimy dalej tutaj w epokę młodej Polski, gdzie on się doskonale wpasowuje, choć nie był człowiekiem, który, nie wiem, który był bardzo śmiały i otwarty w towarzystwie i żonglował tym, ale bardzo dobrze się odnajduje i tu już mamy tę sferę artystyczną. Mhm. Trzeba przypomnieć w skrócie, że ojciec Tadeusza Boja Żeleńskiego przenosi się, cała rodzina przenosi się w pewnym momencie do Krakowa. Tak. I Kraków wtedy, pod koniec XIX wieku, jest jakby kulturowo czymś zupełnie innym niż Warszawa, prawda? Co większe swobody polityczne, są większe swobody kulturalne. Młodzież z Królestwa Polskiego, czyli z Warszawy, która tutaj miała kłopoty, była gnębiona, tak? Uciekała właśnie do Krakowa, bo tam się mogli realizować. Stąd mamy właśnie ten ogromny wybuch właśnie sił twórczych, sił artystycznych na przełomie wieku, tak? To wzięło się między innymi z tego. I tak też było z Władysławem Żeleńskim, ojcem Boja. On był bardzo takim temperamentnym człowiekiem, powiedziałabym delikatnie, i nie bardzo się też potrafił dogadać, nie bardzo też potrafił iść na kompromisy z władzami carskimi, tak? Także stąd się wziął, a też miał ziemiańskich krewnych w Krakowie, gdzie o wszystko było mu łatwiej. Zaczął pracować w konserwatorium muzycznym, także w Krakowie później powstałym, tak? Także tutaj wiele rzeczy zadecydowało o tym, że Żeleńscy przenieśli się z Warszawy, z carskiej Warszawy, tak? Do galicyjskiego Krakowa, oczywiście z tą zaletą i dla nas, bo myślę, że długo by się Boj wykluwał w Warszawie. I też oczywiście trzeba przypomnieć, że to jest też czas, kiedy w zaborze rosyjskim nawet nauka w szkołach jest nie w języku polskim. Tak, w rosyjskim, tak? A Władysław Żeleński, ojciec tych trzech chłopców, bo ich było trzech, on nawet po rosyjsku nie bardzo potrafił się dogadać, a już nie mówię o tej warstwie takiej bardziej towarzyskiej, tak? Mm-hmm. W związku z tym Boj nie mógłby zostać Bojem, gdyby to była Warszawa, ale to, co jest niesamowite w jego biografii, co wspaniale podkreślasz, ponieważ bardzo wchodzisz głęboko w ten wątek, chyba wydawało mi się najmniej znany, czyli jednak to, że on był lekarzem, został lekarzem. Czy to, z czego to wynikało? Dlaczego właściwie Boj studiował medycynę i dlaczego jednak ją ukończył i jednak przez długi czas pracował jako lekarz? Wiesz, on później tak kokietował czytelników, mówiąc, że nie było wyjścia, tak? Wyjście było, bo mógł robić cokolwiek innego, tak? Także zdecydował się na medycynę, bo możemy powiedzieć tak, nie chciał być prawnikiem, nie chciał iść na wydział filozoficzny, tak? I skończyć jako nauczyciel gimnazjum, tak? Zresztą do Wydziału Filozoficznego, tak jak dotarłam, wrócił na moment, kiedy postanowił zerwać w takim impulsie z medycyną i postawić na literaturę. Wtedy był to rok 1865 bodaj, ale mogę się pomylić, więc niech czytelnicy się nie przywiązują niech do tej daty, tak, o której teraz mówię. I to był jego debiut. Nie, to był późniejszy oczywiście, że tak, bo Boj urodził się w 1874. Także to był wtedy jego debiut w tygodniku Świat, zresztą bardzo chłodno przyjęty przez otoczenie, a już najbardziej chłodno przez rodzinę, bo mamy tutaj bezpośrednią relację Julii Tettmajerowej, czyli matki Kazimierza Przerwy Tettmajera, która pisze wprost poezję Tadzia w świecie ohydne. Także to był ten moment oczywiście, kiedy na moment Żeleński próbował zerwać z medycyną i przejść, właśnie ukończyć Wydział Filozoficzny, czyli szedł taką ścieżką wytyczoną przez starszego kuzyna Kazimierza Przerwę Tettmajera, ale to się nie udało i po semestrze wrócił z powrotem na medycynę. To były bardzo burzliwe lata w jego życiu, bo się wiele rzeczy w jego życiu wydarzyło. Przeformatowało go po wielokroć, bo na ten okres przypada jego przyjaźń albo jego związek, o tak nazwijmy, może przyjaźń jest najlepszym słowem, ze Stanisławem Przybyszewskim, którego silna osobowość naznaczyła go właściwie na lata. Tak? Ja pamiętam, czytałam taką relację z pobytu, z tej nieszczęsnej wycieczki Boja w 40 roku do Moskwy i tam właśnie jeden z ludzi, z którymi on rozmawiał, mówi, że po prostu nie potrafił zrozumieć jego fascynacji Przybyszewskim, bo on nawet w tej Moskwie tak mówił o Przybyszewskim. Także, tak jak wspomniałam, to naznaczyło go na całe życie. Także wydaje mi się, patrząc dzisiaj tak jakby z perspektywy czasu na jego życie, na całą jego twórczość, uważam, że bez tej medycyny, która wcale nie była takim epizodem w jego życiu, bo był lekarzem niemal tyle samo, co recenzentem teatralnym, nie byłoby Boja publicysty. Dlaczego? No bo wiesz, był rok 1905, kiedy on wrócił z drugiego stypendium w Paryżu, przywiózł stamtąd taki aparat do pasteryzacji mleka, ponieważ... Dlaczego to było istotne? Dlatego, że choroby układu pokarmowego u niemowląt były na szczycie śmiertelności, tak? Także i tutaj tak naprawdę mamy ten moment, kiedy Boj, a wtedy Tadeusz Żeleński, lekarz pediatra, jest lekarzem biednych kobiet tak naprawdę. Tę nędzę taką, ten brak perspektyw, tę desperację, takie poczucie osaczenia i zostawienia samym sobie, mówię o kobietach oczywiście, poznał właśnie tam, w Krakowie. Dużą część klienteli tej kropli mleka stanowiły kobiety pochodzenia żydowskiego. No i oczywiście biedne kobiety, których nie było stać na to, żeby po porodzie zostać ze swoimi dziećmi, wychowywać je, karmić, czyli opiekować się nimi, i oddawały je pod opiekę, no, innych ludzi, tak? Z czego też oczywiście wynikały te wszystkie tragiczne przypadki właśnie śmierci. Czyli w tym sensie, że Boj nie zostałby potem tak zaangażowanym autorem, publicystą, który chce jednak oddziaływać na świat, gdyby nie zetknął się z tym światem, z jego problemami jako lekarz. Bo gdzie on by miał tę nędzę ludzką zobaczyć jako syn Władysława Żeleńskiego i Wandy Zgrabowskich-Żeleńskiej, tak, mieszkający w willi z ogrodem w Krakowie przy ulicy Sebastiana 10, tak? Także to był całkiem inny świat, z którym się zetknął. Zobaczył tak jakby od podszewki, jak to wygląda, tak? I to też naznaczyło go na wiele lat. Później był lekarzem kolejowym, to też nie była klientela zamożna, tak? To też nie była taka praktyka, wiesz, że z neseserkiem jeździł do zamożnych pacjentów. Nie, absolutnie. On tam nauczył się tego, jak wygląda to życie właśnie biedaków, o których walczył zresztą później. Tak, tak, tak. I to jest, i też myślę, że można też Boja by współcześnie traktować nie tylko w kluczu takim obyczajowym, ale też klasowym, prawda? Bo tutaj to jest też istotne. No to w związku z tym, kiedy twoim zdaniem rodzi się Boj, no nazwijmy to na razie szeroko, artysta? No to jest rok 1905, kiedy Tadeusz Żeleński przyjeżdża z Wrocławia, gdzie kończył uzupełniające studia kliniczne, a tymczasem w Krakowie przy ulicy Floriańskiej w kawiarni Apolinarego Michalika tworzy się kabaret artystów Zielony Balonik. To jest bardzo prywatny kabaret. To była też taka formuła zamknięta, pozwalała na to, żeby uniknąć kłopotów z cenzurą austriacką, tak? I tam się oczywiście rodzi Boj artysta, i on później już po latach jako uznany pisarz, uznany publicysta powie, że zawdzięcza Zielonemu Balonikowi wszystko. No ale z drugiej strony, to spróbujmy się na tym zastanowić, bo tak, bo Zielony Balonik, z jednej strony jest to jednak kabaret, forma kabaretowa, bardzo ironiczna, ale skupiona na tym, co teraz i tutaj. I to jest, na aktualności, tak. Na aktualności. Jest żart środowiskowy, ale jednak jest aktualny. No, to jest też formuła kabaretowa, prawda? Musi być aktualny. Oni się tą formułą bawili w zamkniętym gronie, ale później, kiedy ta działalność Zielonego Balonika przez moment była bardzo szeroka i bardzo popularna, zdecydowali się na Szopki Krakowskie i to już była formuła otwarta. Czyli z jednej strony mamy oczywiście dowcip, czyli powiedzmy, no nie traktujemy rzeczywistości poważnie, ale odnosimy się cały czas jednak do rzeczywistości, prawda? W tym sensie jesteśmy publicystyczni. Tak. Mamy to żądełko, ale nie bujamy tam gdzieś na obłokach, tylko jesteśmy cały czas w tu i teraz. Aha. A tu i teraz to jest rok 1905, 6, 7 i tak dalej. Przez kilka lat Zielony Balonik działał. Ale też rozumiem, że dla Boja to też jest szkoła języka, ponieważ mamy do czynienia z bardzo krótkimi tekstami, które muszą złapać... Przyciągnąć uwagę, tak, zresztą on później pisze, cóż to było za rozkoszne pisanie, tak, także w pierwszych latach nie działał sam, pomagał mu Witold Noskowski, dziennikarz Czasu, także pracowali w duecie, to był Boj i Taper, sama ta nazwa Boj i Taper to było takie mrugnięcie trochę do publiczności krakowskiej, bo wiele wiele firm takich przemysłowych, handlowych właśnie miało takie dwa nazwiska, tak? Także bo i Tupper to też właśnie jest coś takiego. Przeglądam książkę, żeby znaleźć jakiś odpowiedni cytat, ale na razie nie widzę nic takiego, co by nam tak jakoś w punkt to ujęło. Ale chodzi mi też o to, że właśnie, że tutaj się jakoś kształtuje pewna postawa artystyczna, bo właśnie z jednej strony aktualność, pewien język, który musi bardzo łatwo trafiać do publiczności. Krótki, oszczędny, celny, tak? No właśnie, co później po latach Boy wykorzysta w publicystyce bardzo. Swojej. On prawda? Zresztą też podkreślał, że jego rodowód wywodzi się ze słówek. Mhm. A przypomnijmy, słówka... Rok 1913, tak naprawdę zebrane, ale pierwsze utwory Boya to rok 1907. Dobra, może tutaj, może to będzie dobry fragment. Szopka już, Magnificencja Starnowski występuje tak, tylko czyli raz. Czyli Stanisław Tarnowski. No właśnie. Monolog z doskonale uchwyconym barokowym językiem Tarnowskiego. Magnificencja wyczuł pierwszy, odpowiada zakłopotany. A to panie parada. Po hiszpańsku, jak Velázquez gada, nie wiem, czy takiego prosić siedzieć, czy mu z tego samego tonu odpowiedzieć. I tutaj się zaczyna już po łacinie, ale spróbuję, dobra? Uroczyście. Nos alme matrix magnificum rectum. Dziękujemy za taki kordialny prospektum. Tak, i tu już też zainteresowani wiedzieli, że Stanisław Tarnowski miał taki... powiedziałabym, bardzo barokowy sposób wypowiadania się, zdania powielokroć złożone, tak? I tu też było właśnie to mrugnięcie do tych przymiotów Stanisława Tarnowskiego jako rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i też stworzyli legendę zielonego balonika, która mam wrażenie, że w Krakowie nadal jest jakby na różne sposoby eksploatowana. Znaczy, nie mamy do czynienia tylko z jakimś martwym faktem z przeszłości, tylko mamy do czynienia z takim zjawiskiem kulturowym, do którego czy w Krakowie, ale też w ogóle w jakichkolwiek w zasadzie formach kabaretowych, czy formach szopki tak zwanej noworocznej, różni twórcy się mogą odwołać, prawda? Tak, te kabarety później pojawiły się we Lwowie, w innych miastach. Tak, były też protesty studentów, którzy uważali, no przypomnijmy, to są pierwsze lata XX wieku, tak, więc mamy też rewolucję w Królestwie Polskim, rok 1905. Jest trochę oburzenia, że nie tak powinna wyglądać literatura w momencie, kiedy Polska jest pod zaborami, tak, że tutaj nie jest wzór, nie ma tu wzoru do naśladowania, do kształcenia moralnego młodzieży, tak, do postaw patriotycznych. Niemniej chyba ta taka atmosfera przesiąknięta smutkiem zaczęła niektórym ciążyć, tak. Natomiast wracając do Boya, on w którymś momencie pisze, mogę powiedzieć, że zawdzięczam mu wszystko to o zielonym baloniku, że gdyby nie zielony balonik, męczyłbym się przez lata w źle obranym zawodzie. My już wiemy, że to nie był tak do końca źle obrany zawód, jeśli chodzi o Boya, tak? Niemniej rozumiem to, że umiał tak jakby docenić to, że dzięki zielonemu balonikowi odnalazł siebie. Miał też takie przykłady z najbliższego otoczenia, bo w zielonym baloniku zresztą od początku działał jego młodszy brat Edward Żeleński, który się nie odnalazł i skończył śmiercią tragiczną, tak? Jego życie zamknęło się tragicznie. To mogłoby być pewną wskazówką dla Boya, że jednak podjąć decyzję, czy... Że lepiej iść w literaturę, tak. To znaczy, że lepiej robić coś, co mnie naprawdę kręci, mówiąc językiem współczesnym, tak? Krótko, ale intensywnie. Czyli 1913 rok ukazują się słówka, zbiór zawierający piosenki kabaretowe i wiersze. Z poprzednich lat. Dokładnie. Co ciekawe, te słówka od początku nie były takim hitem, że tak powiem. One, ponieważ mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy Galicji już znali poszczególne tomiki wcześniej, to słówka nie miały takiej popularności. Ich popularność przypadła na pierwsze lata niepodległej Polski, kiedy tak naprawdę słówka wyruszyły na teren innych zaborów. Tak, pojawiły się Wieczory Boya w Warszawie i w tym momencie Boy właśnie tutaj z twórcy satyrycznego stał się gwiazdą. I jak to podkreślasz tutaj w tym podrozdziale na temat słówek, że one zyskują popularność. No tak, właśnie po pierwszej wojnie światowej, kiedy zarysowuje się granica pomiędzy starym a nowym światem. Tak. I też rozumiem, że w związku z tym, że Polska jednak staje się niepodległa, to ta cała mitologia martyrologiczna, romantyczna, można ją jednak trochę odsunąć. Tak. Zresztą Boy o to walczył. No właśnie. I trochę do głosu może dojść to nowe pokolenie, które już operuje innym językiem, inną wrażliwością i tak dalej. Nie smućmy się. No właśnie. Tak, niech... Nie, tak jakby niech literatura skończy z tą służebnością na rzecz państwa, niech zyska też niepodległość. Skoro mamy niepodległość państwową, niech to będzie też niepodległość literatury, prawda? Ale jeszcze wracając do słówek, to też nie jest tylko taki dokument czasu i epoki, wiesz, bo my tak naprawdę wiele powiedzeń ze słówek cały czas mamy we współczesnej polszczyźnie. Już nie mówię o tym, w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, tak? Ale od całkiem wielu innych, tak? Że to nie jest wcale taki utwór martwy. Też o czym przypominasz to sformułowanie, które było używane w trakcie protestów przeciwko zakazowi aborcji, piekło kobiet, to też jest tytuł właśnie z Żeleńskiego. Nasi brązownicy, nasi okupanci, tak, jeśli chodzi o dominację kleru, o ten brak rozdzielenia religii od polityki, tak, to wszystko są terminy, które wprowadził do naszej polszczyzny Boj i oczywiście z goryczą możemy sobie mówić, że wciąż aktualne, tak? Niestety. Przypominam, że cały czas jest z nami w Trójce Monika Śliwińska, książka, książę, biografia Tadeusza Boja Żeleńskiego, wydawnictwo literackie. Jeszcze przed pierwszą wojną światową, jak rozumiem, ale potem intensyfikuje się to w trakcie wojny, kiedy on pracuje jako lekarz, ale nadal tłumaczy. I też to jest ten okres, kiedy pojawia się nam Tadeusz Boj Żeleński jako tłumacz, co wydaje mi się, że ostatnio się stało o tyle istotne, że na przykład przynajmniej w wypadku Prusta, ale też wielu innych tekstów, mamy w końcu już po latach nowe tłumaczenia. Jednak zauważyłem, że każdy w zasadzie z tłumaczy, szczególnie wydawnictwo Oficyna, które tutaj nad tym pracowało, każdy z nowych tłumaczy i tłumaczek się jednak ustosunkowuje do Boja, musi to zrobić. Albo walczy z Bojem w jakiś sposób w swoim warsztacie. Może nie walczy, ale po prostu musi się do niego odnieść. Bo widzisz, prawda wygląda tak, że wiele z przekładów Boja ma dzisiaj, powiedziałabym, taki status przekładów ostatecznych. I że naprawdę bardzo to jest wysoko poprzeczka postawiona. Oczywiście dobre jest to, że mówi się też o słabych stronach tych przekładów. Zresztą mówiło się też za życia Boja. Najwięcej krytyki spadło na niego właśnie za Prusta i za Pascala. Tak? Także choć mówi się o tych rzeczach takich, które z dzisiejszego punktu widzenia nie spełniałyby tych standardów translatorskich, to niemniej Boj dalej jest obecny tutaj w przekładach, bo wystarczy podać tytuł. Mamy Prusta, mamy Balzaka, tak, mamy Niebezpieczne związki, mamy Dzieje Tristana i Izoldy. To są książki, które cały czas funkcjonują w przekładzie Boja, więc jest tutaj myśl, pióro Boja, tak. Ale już jak zauważyłaś, przecież już za życia Boja pojawili się specjaliści, którzy na przykład zauważyli, że pomijał bardzo duże fragmenty. Tak, to w Niebezpiecznych związkach właśnie się pojawiło, tak? Także. Bo pracował jakoś strasznie szybko. Bardzo szybko. To był taki okres, pierwsze tłumaczenia w ogóle to był rok 1909, kiedy Wieczory Zielonego Balonika ustały i już tutaj w jego krwiobiegu ten bakcyl literacki jakoś rezonował, tak? I on po prostu już nie mógł tak jakby wracać też do tej pracy lekarskiej tylko i wyłącznie, tak? Zwłaszcza, że wykonywał ją ciężkim sercem na różnych etapach swojej kariery lekarskiej. I wtedy sięgnął po to, co jemu jako czytelnikowi sprawiało największą przyjemność, czyli po Balzaka, tak? Pojawiły się pierwsze przekłady Balzaka. Później pojawił się Ludwik Solski, czyli dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie, który zaproponował mu przekłady na potrzeby sceniczne, tak? I tak się pojawił Molière i to zaczęło iść coraz szybciej i szybciej. Później wybuchła pierwsza wojna światowa, kiedy on już później wielokrotnie podkreślał, że właśnie przekłady w tym ciemnym okresie wojennym ratowały go z desperacji. Także tłumaczył bardzo dużo, kompulsywnie niemalże, tak? Wydawał za własne pieniądze, tak? Także to była też w jakiś sposób ucieczka od rzeczywistości dla niego w tym ciemnym okresie, tak? Niektórzy aktorzy narzekali jednak, że starsze wersje sceniczne lepsze są do odgrywania. No tak, to chodziło o przekład Moliera w wykonaniu oczywiście niektórych utworów Moliera, bo wszystkie przełożył Boj, w wykonaniu Lucjana Rydla, no bo bardziej liryczny był niewątpliwie Lucjan Rydel, tak? Także aktorom łatwiej się było tego nauczyć, Boj też miał tego świadomość. To podejrzewam też było w jakimś stopniu źródłem tej wzajemnej niechęci, którą widać na kartach tej książki, niewzajemnej niechęci Boja do Lucjana Rydla. Ja zresztą dodam, ponieważ książka ma 600 stron takich różnych relacji, bardzo dokładnie zanalizowanych przez autorkę, naszą gościnę, jest bardzo dużo. Wszystkich nie zdążymy tutaj omówić, tych różnych właśnie kto z kim się pokłócili, jak potem się albo pogodzili, albo się nie pogodzili. Jak to wpłynęło na literaturę. No właśnie, bo też się okazuje, że to jest chyba bardzo uniwersalne. To znaczy, że jakby za wielką literaturą stoi bardzo wiele drobnych, osobistych spraw po tak, prostu, tak, i prawda? Takich namiętności, które nigdy się nie przedawniają. Dlatego powiedziałam, że to jest książka naszej współczesności, bo absolutnie tak. To nie jest czas przeszły. Tak, dokładnie. Wspomniałaś o tym i to jest właśnie bardzo ważne. Warto chyba, żebyśmy na tym chwilę się pochylili, że Boy sam jest też inwestorem, jest wydawcą, sam wydaje swoje książki. Dlaczego właściwie to robi? Czy to jest to, że on chce wszystko kontrolować, czy po prostu nie ma innych wydawców tak naprawdę? Na początku tych przekładów nie chciał nikt wydawać, a on po prostu chciał je widzieć w druku, tak? Także to jest ten rok 1909. Moment, kiedy ten znamienny napis Biblioteka Boya pojawia się na karcie tytułowej, to jest rok 1915, więc jak widzisz, trochę lat upłynęło, tak? Do tego trzeba było też pieniędzy. Tych pieniędzy dostarczała mu w dużym stopniu żona Zofia Parańskich-Żeleńska, która była córką znanego, wybitnego lekarza Stanisława Parańskiego. Jej wiano było też ogromne, tak? Później też doszły pieniądze ze spadku. Pracowali zresztą razem, nie chodziło tylko o pieniądze. Ona wykonywała korekty, kolacjonowała też te poszczególne wydania z oryginałem. Także miał w niej taką cierpliwą i oddaną współpracowniczkę. Zresztą po latach syn wspominał, że Boy wielokrotnie ją namawiał, żeby sygnowali razem jakieś wydania, ale ona konsekwentnie odmawiała. Ale też wydaje mi się, że jako tłumacz, jako wydawca swoich tłumaczeń, Boy się właśnie uczy tej autopromocji, która wtedy też jest czymś nowym jednak, prawda? Absolutnie. I była też taka bardzo zaskakująca. Już pomijając, zaczynając w ogóle od Krakowa. Wiesz, w Krakowie, w małym Krakowie, a Boy był wtedy lekarzem, była taka niepisana zasada, że dobry lekarz się po prostu nie reklamuje. On reklamy nie potrzebuje. Tak. Absolutnie. A tu tymczasem wchodzi nasz Tadeusz Żeleński i sypie tymi anonsami w czasie raz po razem. Ja pamiętam, że analizowałam któryś miesiąc, to był rok 1916, gdzie on bardzo konsekwentnie się reklamował i jako lekarz chorób dziecięcych, i jako też wydawca. I w którymś momencie, bo były to czasy wojenne, doszło do takiej nieszczególnej sytuacji, kiedy w dzienniku Czas dosłownie stronami sąsiadował jego anons o tym, jakie tłumaczenia są teraz na składzie księgarskim z zawiadomieniem o śmierci najstarszego brata Stanisława Gabriela Żeleńskiego, który poległ w pierwszych latach wojny, ale dopiero po latach przyszło takie już pewne potwierdzenie. Także doszło do takiej sytuacji, że mamy tutaj absolutnie dwa różne dokumenty na kartach tej samej strony. I to musiało oczywiście szokować i szokowało, tak? Szczególnie w Krakowie. Oczywiście. Później mieszczańskim kwestia smaku, tak, zasady tak, towarzyskie. Tak. Później, kiedy Boy wkroczył do Warszawy, przeniósł się tam w 1922 roku, przypomnijmy, i na rok zerwał i z przekładami, i z recenzjami teatralnymi, bo był kierownikiem literackim Teatru Polskiego. Więc wtedy, w tamtym momencie, można powiedzieć, że nastąpiła przerwa w tym wszystkim, ale Boy wrócił później do przekładu, wrócił do tłumaczenia i właśnie z tego też wynikały późniejsze zarzuty, że współcześni mu, widząc jak wiele robi dla tej autopromocji, nazwijmy to, patrzyli tak jakby podejrzliwie na tę jego działalność publicystyczną, bo zanim Boy zaczął tę działalność publicystyczną, a przypomnijmy, był to rok 1929, to tak naprawdę był pod wieloma względami takim pieszczochem opinii publicznej, tak? Był takim po prostu honorowanym pisarzem, bardzo uwielbianym, miał rzesze czytelników przez cały czas, wiernych, oddanych. On jak nikt potrafił nawiązać taką więź z czytelnikami. My, pisarze, pisarki, możemy się tylko uczyć od niego. Ten felieton, gdzie on po prostu o prospektach pisze i na łamach Kuriera Porannego, czyli dziennika Piłsudczykowskiego, zaprasza na obiad pierwszego abonenta, który właśnie wykupił tutaj abonent jego dzieł, tak, na obiad na Smolną, to jest absolutnie mistrzostwo. Unia Literacka, jak zbierała pieniądze na wspomożenie Serhija Żadana, to to właśnie było dużo takich atrakcji, które można było wylicytować, typu właśnie obiad z jakąś autorką. Ale to już 100 lat temu zrobił Boy. Dokładnie. Ja się zgadzam, że on to wymyślił. Myślę, że gdyby żył teraz, to by się świetnie odnajdywał na TikToku czy Instagramie. Jestem pewna. Ale jest też jakby drugi aspekt, że myślę, że jednak w dzisiejszej, gdyby współcześni felietonistki, felietoniści w swoich felietonach, nie wiem, w polityce czy wyborczej, tak wprost się promowali jak on, to jednak dzisiaj są, wydaje mi się, bardziej wyznaczone granice gatunkowe w pewnym sensie. On je bardzo przekraczał. On je bardzo przekraczał. I czytając twoją książkę też zacząłem myśleć o recenzentach współczesnych teatralnych i filmowych, ponieważ akurat bym się trochę zgodził z jego krytykiem, kolegą przez pewien czas, Witkacym, który narzekał, że Boś Żeleński i inni recenzenci jego pokroju tak naprawdę się nie znają w ogóle na teatrze i nie piszą o teatrze w sensie o strukturze dzieła, tak. Tylko piszą takie dosyć osobiste różne rzeczy. Impresje, prawda? Od strony formalnej, że tak, brak tutaj no treści takiej formalnej, brak tak. wielkich dyskusji, tak? Brak jakichś takich właśnie kryteriów krytycznych, ale też na obronę, bo ja muszę powiedzieć, że on nigdy też nie przypuszczał sobie takiego prawa. On nawet nie mówił o swoich sprawozdaniach teatralnych jako sprawozdania. Mówił felietony teatralne, wrażenia teatralne, bo wiesz, gdyby na przykład teraz jakiś czytelnik przyszedł do mnie i powiedział, od czego zacząć swoją przygodę z Bojem, to ja bym mu właśnie poleciła do czytania te kolejne tomy jego felietonów teatralnych, bo tam jest cały Boj, wiesz. Flirt z Melpomeną. Tak, dokładnie tak. Tam jest, oczywiście, że są streszczenia sztuk, ale też jest dużo spowiedzi Boja na przeróżne tematy. Jest cała kronika dwudziestolecia międzywojennego. Są jego zwierzenia. Możemy zobaczyć dopiero tam, jaki on ma światopogląd, w co wierzy, o co walczy, w co powątpiewa, tak? Także dla mnie to jest bardzo cenny dokument tamtych czasów. Ale ja tutaj pozostanę w grupie z Witkacym. Rozumiem to, krytykującym, tak. Krytykującym. I też musimy dodać, ponieważ jest to też oczywiście książka o różnych związkach miłosno-erotycznych, że wiadomo. Witkacy został... Był przez lata związany z żoną Boja, Zofią Sparańskich-Żeleńską i między innymi też mając to na myśli, Boj, jej mąż, bardzo, bardzo wspierał jego działalność w tych pierwszych latach, tak? To jemu zawdzięczamy premierę krakowską, jedną z pierwszych premier krakowskich w Teatrze Miejskim, bo ówczesny dyrektor Teofil Trzciński mówi wprost, że prosił go o to Boj i oczywiście na prośbę pani Zofii Żeleńskiej, której nie potrafiłem odmówić, tak? Także... Ale też przypomnijmy, że pierwsze przedstawienia sztuk Witkacego były totalną klapą. No tak, tak. Trzeba było poczekać jeszcze 100 lat w zasadzie. Człowiek ma laury, tak. Na szczęście, bo myślę, że wszystkie wielkie rzeczy, nie wszystkie, ale wiele wielkich rzeczy, wielkich dzieł jednak bierze się z dyskomfortu, tak? I oczywiście dodajmy, że Witkacy jest partnerem żony Żeleńskiego, który jest z kolei już związany z zupełnie innymi kobietami. To też jest cały piękny kalejdoskop kolejnych związków. W zasadzie, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, że to były wolne związki? Myślę, że tak w jakimś sensie, ale wiesz, ja bardzo podziwiam to dzisiaj w naszym współczesnym świecie, jak oni potrafili to ładnie między sobą załatwić, jak potrafili żyć razem, ale osobno, tak, jak tutaj duża kultura osobista obydwojga Żeleńskich zadecydowała o tym, że kiedy nastąpił rozpad ich małżeństwa, to tak naprawdę zyskali dużo więcej, bo zyskali partnerstwo, zyskali przyjaźń, oddanie i to widać na kartach tej książki. To widać też na kartach mojej pierwszej książki Muzy Młodej Polski, gdzie o Zofii jest więcej. To widać, jak on przez lata po prostu był dla niej zawsze pierwszy. Słuchaj, a skoro wspomniałaś o Muzach Młodej Polski, to od razu się już o to zapytam, boję się, że to potem nam umknie. Dlatego też te tytuły przytoczyłem na początku, bo mam wrażenie, że twoja biografia Boja Żeleńskiego jest naturalną konsekwencją twoich poprzednich książek. Tak. Tyle, że tak naprawdę Boj był zawsze na początku, bo ja się Bojem interesowałam na początku, od początku. To był chyba rok 2009, jak założyłam taką stronę internetową poświęconą jego życiu i twórczości. I od tego się wszystko zaczęło. Od tego zaczęły się też moje kontakty z wydawnictwem Iskry, które, przypomnijmy, w tej pierwszej siedzibie swojej mieściły się w tym domu, który tak no, metafizycznie mogę powiedzieć, bo on został zburzony, ale stoi na gruzach domu, w którym mieszkali bojowie, czyli przy ulicy Smolnej w Warszawie. Tak? Także ja tam skierowałam swoje pierwsze kroki, ponieważ prezes wydawnictwa Iskry gromadził pamiątki po boju, tak jak ja. Więc zresztą chcę powiedzieć, że 80% materiału ilustracyjnego w tej książce to są moje zbiory, więc ta moja... Które posiadasz. Tak, ta moja przygoda z bojem to moje podążanie za bojem. Krok w krok też po prostu w taki sposób owocuje. Także na początku był bój i ja się bardzo cieszę, że nie przyjęłam wtedy tej propozycji, żeby napisać jego biografię, bo ona nie byłaby taka jak dzisiaj. Wiesz, ja też musiałam do niej dojrzeć. Też musiałam dojrzeć jako biografka do tego, że mogę powiedzieć nie wiem w książce, że muszę być bezwzględnie uczciwa wobec czytelników, że muszę zostawić taką przestrzeń, której też nie potrafię odkryć. I to jest fantastyczne, bo widzisz, przeczytałeś moją książkę, wiesz, że ja potrafię bardzo głęboko wejść w to życie bohaterów, ale cieszy mnie też jako biografkę, że oni jednak coś zachowują dla siebie, że ja nie wszystko odkryłam, wiesz, że mają swoje tajemnice. Tylko ważne jest to, żeby czytelnik to wiedział, żeby widział, jak wyglądają te proporcje w książce. Czyli dla mnie bezwzględność wobec, taka bezwzględna uczciwość wobec czytelnika jest nadrzędną cechą warsztatu biograficznego. Mm. Ale czy sytuacja tutaj z Bojem, Tadeuszem Bojem Żeleńskim nie była odwrotna? No bo kiedy pisałaś historię kobiet, tak, muzy, panny z wesela, czyli właśnie te, które mężczyźni wypchnęli z narracji, po których mniej zostało, to czy to było tak, że tam musiałaś bardzo znajdować różne rzeczy? W wypadku Boja było odwrotnie, miałaś bardzo dużo materiału i musiałaś z czegoś rezygnować. Tak, te wszystkie książki z czegoś powstawały. Kiedy pisałam Muzy Młodej Polski, to tak naprawdę ich nazwiska funkcjonowały sióstr Parańskich, które były portretowane przez Wyspiańskiego, najpiękniejsze pastele, portret Liski w niebieskiej sukience, tak, to są właśnie siostry Parańskie, jedna z nich. Wtedy one funkcjonowały tylko w katalogach dzieł malarskich, tak, więc ta kwerenda, którą musiałam wykonać, żeby te biografię odtworzyć, była ogromna, tak? Także tu się rzeczywiście bardzo napracowałam, ale przy okazji dotarłam do różnych materiałów związanych z życiem Wyspiańskiego, które z różnych względów w tamtym okresie nie były publikowane. Chodziło głównie o to, że żyli najbliżsi, syn, prawda, i tak dalej, córka jeszcze. Ja wtedy uznałam na tamtym etapie, że 100 lat, ponad 100 lat, jakie upłynęło od śmierci Wyspiańskiego, to jest wystarczający okres czasu, żeby spojrzeć na jego życie z dystansu, kompletnie i sumarycznie, tak. Także tak się narodził Wyspiański. No a dalej już poszło, widzisz. Żadna z tych książek nie jest tak naprawdę przypadkowa. To ja nigdy sobie tego tak nie wymyśliłam, że najpierw będzie ta, później tamta i później tamta. To jest jakiś też mój proces dochodzenia do tych biografii i do tych postaci. Taki mój rozwój jako biografki. Ale to powiedz jeszcze, żebyśmy ten wątek domknęli, no bo urzędujesz cały czas w Lublinie, a wszystkie książki dotyczą bohaterów krakowsko-warszawskich, tak powiedzmy. Jest. To jak ty to robisz? No, wiesz, liczę, że PKP tutaj da mi jakąś kartę VIP na przykład, że dostanę honorowe obywatelstwo miasta Krakowa. A mówiąc serio, przez to, że nie mieszkam w Krakowie, to często mówią recenzenci, często mówią czytelnicy, potrafię spojrzeć na to z dystansu, którego nie mają osoby mieszkające tam na stałe, tak? Także potrafię się zachwycać rzeczami, które być może nie zachwycają osoby, które tam mieszkają i dlatego ten Kraków, tak jakby, który ja odtwarzam, jest inny. Mm-hmm. No tak, z jednej strony to jest trochę dystans, który umożliwia jakieś obiektywne spojrzenie, a z drugiej strony umożliwia pewien zachwyt, który ktoś, kto mieszka tam, to już jakby spowszedniało. Nie, tak, dokładnie. Jasne. Słuchaj, ale musimy jeszcze dopowiedzieć, dlatego że bylibyśmy niesprawiedliwi w stosunku do twojego bohatera i twojej książki, bo to gdyby Boj żył teraz... To może byłoby, właśnie to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, ja też proponuję tą książkę tak czytać trochę, no bo Boj w latach 30. przed wybuchem II wojny światowej staje się obiektem zajadłych ataków polskiej prawicy, polskiego kościoła, polskich faszystów, prostu, ale nie trafia do więzienia. nie trafia do więzienia, ale zostaje skazany. No i tutaj się czytelnik tego dowie, a to jest taki mniej chyba znany fakt też tego, bo to dotyczyło już... Oczywiście, że to było elementem jakichś porachunków, bo wiesz, nie można być takim wyrazistym, kontrowersyjnym, tak ostrym polemistą przez 20 lat i w jakiś sposób nie ponosić konsekwencji tego, kiedy zmieniają się wiatry historii, zmieniają się opcje polityczne, zmienia się ustrój, do władzy dochodzą różne osoby, więc tak jakby przyszedł moment, kiedy przyszło mu w jakimś sensie za to zapłacić i teoretycznie nazywało się to, nazwijmy to takim przekroczeniem uprawnień recenzenta, tak, że pozwolił sobie na więcej, czy za dużo, tak, co tutaj czytelnicy będą mogli to przeanalizować, jak to wyglądało. Niemniej fakt wygląda tak, że został skazany na, oczywiście w zawieszeniu na 10 dni aresztu i grzywnę. Tak? No ale jednak w tym okresie byli autorzy, którzy trafili do Berezy Kartuskiej, a on nie trafił. No nie trafił, bo wiesz, był związany z Dziennikiem Piłsudczyków. To też była następna rzecz, przez którą musiałam się przekopać. Czyli z takim mitem o apolityczności Boya, bo on się pojawił bardzo wcześnie, on się pojawił za sprawą pierwszej biografki pani Barbary Winklowej, którą miałam przyjemność znać i bardzo ją cenię i bardzo wiele jej też zawdzięczam, to był honor z nią tak jakby współpracować i rozmawiać. Niemniej rozumiem, że kiedy na początku lat 50., to był chyba 54. rok albo chwilę po, ukazała się pierwsza taka monografia Boya, no to w tamtym okresie nie można było napisać, że Boy był zwolennikiem sanacji, tak? Więc to były jakieś kompromisy, które widocznie zostały podjęte. Ale przez to ta narracja poszybowała w tę stronę, tak? I utrwaliło się, że Boy był człowiekiem apolitycznym. No ja myślę, że trudno więcej przykładów niż w tej książce, że taki apolityczny nie był, tak? Więc związany od początku do końca z dziennikiem, z Kurierem Porannym, z bardzo prężnym, znaczącym tytułem, należącym do obozu sanacji. O tym, jakie znaczenie miał ten tytuł, niech poświadczy fakt, że bezpośrednio przed przewrotem majowym, jeśli Piłsudski udzielał jakichś wywiadów, to właśnie Kurierowi Porannemu, tak? Właśnie tutaj cenzura dotycząca jednego z tych wywiadów właśnie w Kurierze Porannym stała się w jakimś tak jakby zarzewiem tych wypadków majowych. Także tutaj mamy ten wątek. Następna rzecz, tak jakby uważam, że formułowanie takiego twierdzenia, że Boy był związany z Dziennikiem Piłsudczyków dla pieniędzy ze względów finansowych ubliża w dużej mierze takiemu pisarzowi jak on. Wiesz, większość życia spędzamy w pracy. To nie są tylko pieniądze. Szukamy tu jakiejś zgodności poglądów, mamy więzi towarzyskie, zawiązujemy przyjaźnie. No nie da się pracować przez tyle lat, będąc całkiem po przeciwnej stronie barykady. Potem oczywiście wybucha Druga wojna światowa. Żeleński z żoną mają dotrzeć do Lwowa, ale udaje się to tylko i wyłącznie Żeleńskiemu i to jest bardzo ważna część twojej książki, ponieważ tu znowu wraca legenda Boya, czyli postaci z punktu widzenia prawicy polskiej bardzo złej po prostu. Czarna legenda, dokładnie. Tak. Która spowodowała, że Boy potem z kolei był w ostatnich latach oskarżany, że kolaborował z systemem stalinowskim tuż przed śmiercią. Przypomnijmy, zamordowali go Niemcy, nie Sowieci. No właśnie, jak ty to widzisz? Czy to jest coś, co byś nazwała kolaboracją z systemem sowieckim, czy to jest coś, co byś nazwała... No właśnie, jak? Ja tu używam słowa obecność w książce, bo wiesz, szukałam takiego właśnie dobrego określenia i bardzo precyzyjnego. Gdybyś mnie zapytał jednym zdaniem, tak, współpracował czy nie współpracował, to bym powiedziała współpracował i nie współpracował, bo ewidentnie, no był obecny w tym życiu, publikował w Czerwonym Sztandarze jak wielu, tak. Pracował na Uniwersytecie Jana Kazimierza, który, przypomnijmy, w którym przypomnijmy, pracowało wielu polskich naukowców i badaczy i tak dalej, i tak dalej. I są rzeczy, które tak jakby ciężko wytłumaczyć, czy ciężko usprawiedliwić, ale ja uważam, po pierwsze, że my nie mamy prawa takich rzeczy analizować z punktu widzenia dzisiaj, ze współczesności, ze stanu pokojowego, czyli że jesteśmy tutaj w kraju, w którym nikt nam nie zagraża, tak? I tak jakby próbować oceniać sytuację i decyzję człowieka, który takich możliwości nie miał. To są dwie różne rzeczy. Uważam, że to jest niemoralne, takie jakby przykładanie takiej współczesnej miary do wydarzeń z przeszłości, tak? Analizowanie tego pod tym kątem. A poza tym jest to błąd poznawczy. Oczywiście, oczywiście, tak. Poza tym, no to przyjrzyjmy się tej współpracy. Zobaczmy, co zrobił, komu zaszkodził, komu pomógł. Ja nie znalazłam, tak jakby to, co jest istotne. Bronią go ludzie, którzy byli z nim w tym czasie i udało mi się na przykład przedostać na Zachód, bo byli młodsi, bo bardziej im zależało, bo mieli inne motywacje. Także ludzie, którzy byli wtedy z Żeleńskim w tamtym okresie ciemnym, pełnym terroru, okresie lwowskim, absolutnie go bronią i to widać w tych relacjach, więc niech to też będzie jakąś wskazówką. Natomiast ta jego obecność we Lwowie, wiesz, ona do dzisiaj budzi wielkie kontrowersje. Ja się staram nie czytać nigdy komentarzy na mediach społecznościowych i nie wdawać w te dyskusje, o tak może, bo to nie ma sensu, ale widzę, że dalej to rezonuje i dalej tak jakby to jest rzecz, która budzi ogromne spory wśród czytających. No i może ważne biografie muszą budzić spory. Oczywiście. Tak naprawdę. Tak, tak. Tak naprawdę. Słuchaj, czy pisząc tą książkę, czy z jakichś informacji zrezygnowałaś? Pytam dlatego, bo nie dość, że mamy 600 stron, szapoba. Nie dość, że mamy oczywiście wielką bibliografię, ale czasami też w tekście dajesz jeszcze gwiazdkę i jakiś przypis. Czy tego jest dużo? Czy było tak, że czegoś jednak nie dałaś do książki, do tekstu? Trudno mi tak na szybko odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie dawałam rzeczy, które były związane z bliskimi, bo ja, jeśli to nie wpływało bezpośrednio na jego biografię, bo taką mam zasadę, tak? Więc natomiast to, że tych informacji, tych odniesień do innych źródeł jest bardzo dużo, wynika też z tego, że bardzo dużo napisano dotąd o boju i ja wiedziałam, że należy to wszystko tak jakby uporządkować, usystematyzować, sprostować co trzeba, że to tak jakby być może... Uważam, że to jest chyba ostatnia biografia Boya, że tak jakby naprawdę po mnie będzie trudno odnaleźć coś więcej. I niech tutaj już zadecydują czytelnicy po lekturze oczywiście, nie przed. Tak, także stąd tych informacji jest bardzo dużo. Czy rezygnowałam? Wiesz, są takie fragmenty, kiedy ja wprost mówię czytelnikowi, że zastanawiałam się i miałam opory, czy je publikować. Ale tak jak powiedziałam, przyjęłam taką zasadę, jeżeli coś z życia osobistego bohatera wpływa na jego późniejsze życie, w jakiś sposób je determinuje albo ma znaczenie, no to uważam, że moim obowiązkiem jest to opublikować. Inna rzecz to było to takie pytanie, które sobie powielokroć zadawałam w tej książce, jakby to zrobił Boy. I znam go na tyle dobrze, jestem z nim na tyle długo i tak blisko, że wiedziałam, jakby to zrobił. Także więcej jest rzeczy, nad którymi zastanawiałam się, czy nie publikować. Boy był ognistym polemistą i autorem bardzo zabawnych tekstów, ale jak wynika z twojej książki, na co dzień był melancholikiem. Czy ty też tak naprawdę poza mikrofonem jesteś kimś zupełnie innym? On też mówił, że wszyscy wielcy humoryści są melancholikami. Tak, tak. Wiesz co, ja myślę, że jestem. Wiesz? Myślę, że jestem. I cieszę się, że biografie, że pisanie biografii, odtwarzanie życia, odtwarzanie, bo będę się trzymać tego słowa, życiorysu innych ludzi, dało mi sposób, to też tak jak i Boyowi, na tak jakby poradzenie sobie i przetworzenie własnej wrażliwości, tak? Takie dało mi ujście na zrobienie czegoś po prostu twórczego i wartościowego. Skierowanie tego na inne tory, ale u Boya też tak było. No dobrze, to ostatnie pytanie musi jednak brzmieć, bo tak naprawdę już teraz od pewnego momentu gdzieś pod spodem w moim mózgu przebiega taka fala mózgowa, kto będzie następnym twoim bohaterem bądź bohaterką. I cały czas tak usiłowałem sobie przypomnieć różne, o kim się już ukazały biografie sążniste, szczególnie z tego kręgu Młodej Polski. Przybyszewski. Nie. Wiesz co, lubię... Dagny Przybyszewska. Jest bardzo dobra biografia Dagny Przybyszewskiej. Okay. Mam nadzieję, że zostanie wznowiona, bo brakuje jej czytelnikom. Wiesz, lubię siebie widzieć tak, jak trochę przy inscenizacji Wesela, która zawsze była niezmienna. Mieliśmy trzy ściany chałupy w Bronowicach i co jakiś czas pojawiły się dwie osoby, wiesz, mówiły swoje kwestie, tak. Wychodziły, później wchodziły następne. I tutaj z moim warsztatem biograficznym jest podobnie. Mamy tę samą scenerię, tylko zmieniają się postaci, którymi ja tutaj, wiesz, nawiguję.